siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 maja, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA zapewnia, że nie był niedysponowany podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie. Policjanci apelują o rozsądek i ostrożność podczas majówkowego wypoczynku nad wodą. Prawosławni i grekokatolicy obchodzą dziś Wielką Sobotę. Szef MSWiA Marcin Kierwiński we wpisie na portalu X ponownie odbiera zarzuty o swoją niedyspozycję podczas uroczystości na placu Piłsudskiego. Podczas przemówienia w trakcie głównych uroczystości Dnia Strażaka minister mówił niewyraźnie, powtarzał słowa, sprawiał wrażenie osoby będącej pod wpływem alkoholu. Marcin Kierwiński informuje, że badanie alkomatem przeprowadzone zaraz po zdarzeniu wykazało, że jest trzeźwy. Zanim wydacie wyrok, posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego, natychmiast udałem się na komendę policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik to zero. To, co wydarzyło się na uroczystościach, spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem, napisał minister. Do wpisu, na dowód tego, co mówi, dołącza wydruk z alkomatu z wynikiem przeprowadzonego dziś o 14.45 badania. Podczas majowego weekendu w Polsce utonęło już kilka osób. W środę podczas spływu pontonowego rzeką San w miejscowości Wybrzeże utonął 47-letni mężczyzna. W piątek w jeziorze Soltmany koło Giżycka utonęła 82-letnia kobieta. Policjanci apelują o rozsądek i ostrożność podczas majówkowego wypoczynku. Uważajmy nie tylko na drogach czy nad wodą, odpowiedzialnie spożywajmy też alkohol, mówi młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podczas majówki spędzanej na świeżym powietrzu pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wyjątkiem są miejsca przeznaczone do ich spożycia, czyli punkty sprzedaży, czy też miejsca publiczne wyłączone z zakazu uchwałą Rady Gminy. Policjanci ostrzegają też przed wsiadaniem za kółko pod wpływem alkoholu. Do końca tygodnia, majowego weekendu na drogach w całym kraju można się spodziewać wzmożonych kontroli policji. Prawosławni i grekokatolicy obchodzą dziś Wielką Sobotę. Wierni przygotowują się do Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszego święta dla chrześcijan. W katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie święcą pokarmy. Kiełbaska, mięsko, jajeczka, serek, masełko. Szyneczka, bociek. Pascha. To jak pieczony chleb, to jest ten okrągły, taki jak symboliczne ciało Chrysta to jest. Tradycyjną babeczkę, sól, jajka, świecą. I w babeczce, i nawet w ten twaróg też można postawić. To po prostu, żeby był po prostu ogień. Tak jak świętujemy, tak 3 dni, no to staramy się zapalić tą świecę, żeby był ogień tak z 3 dni. Taka tradycja. Jutro rano wierni kościołów w Obrządku Wschodnim zasiądą do świątecznych stołów. W tym roku prawosławni Wielkanoc świętują 5 tygodni po katolikach. Do 56 wzrosła liczba potwierdzonych ofiar powodzi w stanie Rio Grande do Sul we wschodniej Brazylii. Władze informują również o 68 osobach zaginionych i 74 rannych. Powodzie wywołane ulewnymi deszczami dotknęły 281 z 496 powiatów Rio Grande do Sul na czele ze stolicą Porto Alegre. Tam jezioro Guaiba wystąpiło z brzegów. Gubernator stanu Eduardo Leite ostrzegł przed największą powodzią w historii miasta. Zapomnijcie o najgorszych podtopieniach i powodziach, które widzieliście w mieście, ponieważ będzie gorzej. Poziom wody Guaiba osiągnie ponad 5 metrów. Centrum jest chronione przez specjalne zapory i mur, ale system ten zostanie poddany testowi. Dlatego apeluję do wszystkich, by zachowali bezpieczeństwo i byli przygotowani do ewakuacji. W regionie wciąż zapowiadane są ulewne deszcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Kibice tenisa już nie mogą się doczekać meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Polka z Białorusinką zagrają o tytuł w turnieju w Madrycie. W zeszłym roku w finale w stolicy Hiszpanii górą była Sabalenka. Czy tym razem w pojedynku pomiędzy liderką i wiceliderką światowego rankingu można wskazać faworytkę? Odpowiedzi udzieli Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Club. Ja bym chyba nie faworyzował żadnej z nich. Oczywiście każda ma swoje argumenty i zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Wydaje mi się, to będzie taka rywalizacja o to, kto przejmie inicjatywę na korcie w KH Magika, bo obie lubią dyktować warunki. Wydaje mi się, że ten mecz może się skończyć w trzech setach, będzie bardzo zacięty i będą rzeczywiście decydowały pojedyncze piłki. Nie chcę spekulować, jak on może się zakończyć. Początek meczu o 18.30. Z informacji tenisowych dodam, że ku rozpaczy włoskich kibiców w turnieju w Rzymie nie zagra ulubieniec Italii Jannik Sinner. Przegrał z kontuzją, ma wrócić na French Open. A w Rzymie 26 maja zakończy się tegoroczna 107. edycja Giro d'Italia. Kolarze rywalizacji rozpoczęli dzisiaj o 14.01. Powoli dojeżdżają do mety w Turynie. Więcej o rozstrzygnięciach na pierwszym etapie w sporcie po 19. W piłkarskiej ekstraklasie też już powoli zmierzają ku finiszowi. To 31. kolejka. Ostatni w tabeli ŁKS prowadził ze Śląskiem Wrocław, ale ostatecznie Górą Wrocławianie wygrali 2-1. Śląsk zbliżył się na 2 punkty do lidera Jagiellonii Białystok i czeka na odpowiedź Jagi, która o 20.30 zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec. Celem zajmującego 6. miejsce Rakowa Częstochowa jest pozycja gwarantująca grę w europejskich pucharach. Podopieczni Dawida Szwargi zagrają na wyjeździe z Zagłębiem Lubin i muszą punktować, o czym wie sam trener. Cały ten sezon jest dość specyficzny. Faworyci w rundzie rewanżowej zwłaszcza nie punktują regularnie. Na pewno dla nas jest to dobra informacja, natomiast nie będzie mieć to żadnej wartości, jeżeli nie będziemy punktować regularnie do końca sezonu. A początek tego meczu o 17.30. W pierwszej lidze Resowie Rzeszów przegrała 0-1 z Miedzią Legnica. O 17.30 lider Lechia Gdańsk zagra z GKS-em Tychy. A w Anglii w Premier League w czubie tabeli pozostaje Arsenal, który dzisiaj wygrał z Bournemouth 3-0. Jak odpowie goniący Manchester City? The Citizens zagrają od 18.30 z Wolverhampton, a do Premier League po 22 latach przerwy awansował Ipswich Town. W ostatniej kolejce pokonało 2-0 Huddersfield. Już wcześniej przepustkę do elity wywalczyło Leicester. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze bez opadów, tylko na krańcach wschodnich Lubelszczyzny. Najsilniejsze burze występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii, Mazur przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze po Dolny Śląsk, Opolszczyznę oraz Śląsk. 20 stopni na zachodzie nad morzem i w kotlinach górskich do 24, a na pozostałym obszarze do 26. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 GPS. Prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. W mieście Małych Krzeszków każdy może być sprawcą zgagi. Piekielnie ostry, ło jak pali. Albo niepozorna babunia jecynuś. Dlatego zamiast szukać sprawcy zgagi, znalazłem szybkie rozwiązanie. Famotydyna Ranigast. Rozwiązuje sprawę zgagi szybko i na długo. Aż do 12 godzin. HPL Famotydyna Ranigast oraz Lantry i współautorzy. Traps numer 4, rok 1989. Famotydyna Ranigast. Skład i postać. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu czerwień koszynilowa. Wskazania. Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga, nadkwaśność. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. HPL 2023-0818. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sooner or later, God cuts you down. Sooner. God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later God cuts you down, sooner or later God cuts you down. Rock and hide your hands, working in the dark against your fellow man. Sure as God made black and white, what's down in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later God cuts you down, sooner or later God cuts you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell them God's gonna cut 'em down, tell them God's gonna cut 'em down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later God cuts you down, sooner or later God cuts you down, sooner or later God cuts you down, sooner or later God cuts you down, sooner or later God cuts you down. Black Rebel Motorcycle Club i utwór God's Gonna Cut You Down na dobry początek audycji muzycznej o chwytliwej nazwie audycja muzyczna. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, kłaniamy się raz jeszcze i będziemy dla Państwa grać do godziny 19. Ten konkretny utwór to nowość. Można tak powiedzieć, że to nowość. Co prawda Black Rebel Motorcycle Club nagrało ten utwór 10 lat temu, ale postanowili go umrocznić i ten utwór będzie wykorzystywany w serialu A Man Is Full. No i skoro pojawiło się Black Rebel Motorcycle Club, to myślę, że możemy pociągnąć dalej ten wątek i zobaczyć, co ciekawego Black Rebel Motorcycle Club nagrywało w 2014 roku, Boże, 2024 roku jeszcze, przepraszam, najmocniej. W każdym razie, myślę, że ten następny utwór jest zdecydowanie bardziej w stylu starego, dobrego BRMC. Jest to utwór, który pochodzi z ich ostatniej epki Black Tape, a jego tytuł Banhang Ham. We'll be right back. Band Hang Ham i Black Rebel Motorcycle Club z 2024 roku. Ich ostatnie dokonania w takim starym, dobrym stylu BRMC. Tymczasem myślę, że możemy stworzyć pewną klamerkę i sięgnąć teraz po debiutancką płytę BRMC, którą uwielbiam. I ten utwór otwiera ten album. Love Burns. Black Rebel Motorcycle Club. Love Burns, Black Rebel Motorcycle Club, czyli utwór, który otwiera ich pierwszą debiutancką płytę w roku 2000. I chciałbym troszeczkę się cofnąć z tą klamerką do 1998 roku, ale nie będzie to już BRMC, a będzie to The Brian Johnston Massacre. Dlaczego? Ponieważ Peter Hayes, czyli założyciel, jeden z założycieli BRMC, nagrał jedną płytę z The Brian Johnston Massacre. Była to płyta Get It Back z 1998 roku. Keep your cool, break the rules. Brian Johnston Massacre z 1998 roku. Jedyna płyta zespołu nagrana z Peterem Hayesem. Ale myślę, że chwała mu za to, że tylko jedną płytę nagrał z Brian Johnston Massacre, ponieważ potem założył Black Rebel Motorcycle Club. Zespół absolutnie fantastyczny, no i też oczywiście o wiele bardziej brudny w swoim brzmieniu niż The Brian Johnston Massacre. Sam zespół jest zainspirowany, nazwa zespołu jest zainspirowana filmem z 1953 roku pod tytułem Dziki. Film z Marlonem Brando. No i skoro już jesteśmy przy The Brian Johnston Massacre, to myślę, że to jest całkiem dobry moment, żeby sięgnąć też po inne ich dokonania, nagrania. Myślę, że w tę pogodę najbardziej idealne byłoby Anemone, czyli ich najbardziej popularny utwór, ale myślę, że jest dość oklepany, więc sięgnę po coś innego. I będzie to utwór, który otwiera ich płytę z 2014 roku. The Brian Johnston Massacre, Wat Hände mit dem. Tytuł niemieckojęzyczny, utwór, który otwiera płytę The Brian Johnston Massacre z 2014 roku, a tymczasem kończymy już tę podróż przez Davida Hayesa, Black Rebel Motorcycle Club, The Brian Johnston Massacre i przechodzimy do nowości. Pierwsza nowość, News from the Universe. 24 maja ukazuje się płyta Lalus i będzie to pierwsza płyta pod skrzydłami wytwórni Sub Pop. Myślę, że będzie ciekawie. I'll go with you. Mam takie wrażenie, że ten utwór doskonale by smakował, gdyby człowiek oglądał gwiazdy. Po prostu. I'll go with you, Lalus. I myślę, że więcej informacji z kosmosu będziemy mieli 24 maja. News from the Universe. Pierwsza płyta, która ukazuje się pod skrzydłami Sub Pop Lalus. Ja sobie w kajciku zapisuję, że ta płyta 24 maja wychodzi. A tymczasem sięgamy po album, który wyszedł wczoraj. Przesłuchałem go już kilka razy i nacieszyć się nim nie mogę. Także wracamy po raz kolejny do płyty Camera Obscura, Look to the East, Look to the West. The Light Nights. Come on. Camera Obscura i Look to the East, Look to the West. Płyta wydana wczoraj. Słodzą, jak to w przypadku Camera Obscura bywa najlepiej. A tymczasem otwieram przed Państwem sekcję lobobowania, ponieważ trzy następne utwory są z płyt, które wychodzą 10 maja i na pierwszy ogień idzie nowa płyta Angusa i Julie Stone. Can you build me some stairs up to the sky? So when I breathe in that smoke, I'm so high. Can you sew me some wings so I can fly away? So I'll never hit the bottom when I'm riding my way. Can you drain up the sea so I can run away? I'm in the middle of the ocean with no boat, no airplane. But can you make me a heart so I can love someday? It's right now I'm broken, I'm not feeling so brave. No boat, no airplane. No boat, no airplane. No boat, no airplane. No boat, no airplane. My ride is with the wind. It's with the wind. Everybody's got their problems in and out all these days. Why can you give me all these phones so it's like it used to be? Throw a rock at my window, instead of you calling me. Why can you send me back in time so I can kill TV screen, and I'll turn up the radio, and I'll steal Jack's magic bands. Can you make me a heart so I can love someday? It's right now I'm broken, and I'm not feeling so brave. No Aeroplane. To najnowszy singiel Angusa i Julie Stone z ich nadchodzącej płyty, która ukaże się 10 maja, Cape Forester. I dlaczego jest to sekcja lobbowania? Ponieważ w następnym tygodniu Justyna Grabasz wraca ze swojego urlopu również z Włoch. Będzie prowadzić nowe w piątek i będę bardzo ją namawiać, żeby Angus i Julia stąd się tam pojawili. Również następny utwór, How to Dress Well, który wydaje swoją nową płytę, pierwszą płytę od 6 lat, więc trzeba było długo czekać. No ale po singlach, które zwiastują tę płytę, można powiedzieć, że How to Dress Well naprawdę bardzo dobrze to sobie przemyślał i warto było czekać. I guess I once confused the German word for fate with the war for history. Just change one little letter, see your fate in the mirror. Oh, in 1984, these words were new in circulation. Death metal and vicarious and genetic fingerprinting. Contingencies unfold, they become wholly necessary. A baby Mandelbrot set, VPN, and open carry. I guess I once confused the German word for fate with the word for history. Just change one little letter, see your face fade in the mirror. Everything something slowly separating us all. I can wrap my mind soft, mama, I think I'm done. Somewhere in the meadows where the lessons are learned. Podsumujmy to, co wiemy. Angus i Julia Stone 10 maja wypuszczają Cape Forester, How to Dress Well również 10 maja wypuszcza I Am Towards You i przed chwileczką słyszany Armin Dunes wypuszcza również 10 maja płytę Death Jokes. Wszystkie te trzy albumy sobie zapisuję i na pewno w piątek będę ich słuchać obszernie. A teraz nas, powiedzmy, że sam koniec tej drugiej godziny naszego spotkania. Kolejna sekcja. Wcześniej była sekcja lobbowania do audycji Nowe w piątek od 10 do 12, na którą zapraszam w imieniu Justyny Grabasz. A teraz będzie sekcja tak zwanych uroczych polskich letniaków. A zaczniemy od Ofelii. Mamy 10 minut do godziny 18, za chwileczkę serwis trójki, a w ostatniej godzinie będziemy tańczyć do klimatów punkowych. Zobacz, jak mi się zmienia twarz, chociaż minął tylko rok. Wszyscy mówią, to jest niezły fart, bo szkoda czasu na trudny lot, a mi pachnie ciepłym i wieje domem, odkąd cię znam. zostaw wszystkie brudne rzeczy tam. Nie musimy ich tu brać. Ciężko tańczyć z tym balastem nam. Nagich deszczu pierze nam. Kupię słowa, to chyba jestem gotowa. Wtedy przychodzisz i twoje oczy i wszystko od nowa. Powiedz, czy gdy odsłonię więcej pójdziesz sobie, gdy jadę autobuszem tylko moje. Będę myśleć znów o tobie. Tak jakoś nam do siebie. Nie po drodze. Nie po drodze. To stoję tu sobie. Może czegoś się dowiem. Poczekam po sobie. Może w końcu ci powiem. To stoję tu sobie. Może czegoś się dowiem. Może czegoś się dowiem. To stoję tu sobie. Może czegoś się dowiem. Się kręcić. Podnoszę się na duchu uroczym śmiechem małej dziewczynki. Luźna guma, powtarzam przy atakach paniki. I na życiową frajdę zamieniam odsiedziany dół po godzinki. I tak dzień za dniem docieram do świtu. Raz dopada lęk, raz umieram z zachwytu. I tak dzień za dniem docieram do świtu. kiedy się wiedzie, ulegam wrażeniu, że to tylko na chwilę. Tak wiele przetrwałam, by być tu i teraz, a to spory przywilej. Łapię głęboki oddech, czuję dobry moment, głowa w górę, no problem. Choć szary się znika, proza karmię słońcem, to mój handicap. I tak dzień za mnie. Docieram do świtu, raz dopada lęk, raz umieram z zachwytu. I tak dzień za dnie. Zapraszamy do reklamy. Barbara, chciałabyś coś taniej kupić? Raczej, Marian. No to w Media Expert masz okazję. No, jak zawsze. 72 godziny turbo okazji w Media Expert. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin.